Moja kwa moja, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ikikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya aaga dunia akiwa na umri wa miaka 71. Na madereva watakaopandisha bei kiholela ya nauli katika kipindi hiki cha kuhitimisha sherehe za mwaka kuchukuliwa hatua. Na katika habari za kimataifa, wavulana wa shule waliotekwa nyara na Nigeria waokolewa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romualde Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mitihani ya muhula wa kwanza itarudiwa tena tangu Jumatatu wiki kesho katika tarafa ya na mkoa wa Bubanza tu. Taarifa hizo zinathibitishwa na afisa elimu tarafani humo. Anafahamisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutambulika udanganyifu wa mitihani uliotokea. Uchunguzi umeanzishwa na tayari mwalimu mmoja amekamatwa kwa ajili ya kuchunguzwa. Na magari ya uchukuzi jijini Bujumbura yanatakiwa kutenga kifaa cha kuwekea takataka ama dustbin tangu tarehe mosi Januari mwaka 2021. Hayo yamechomoza katika mkutano wa viongozi tawala tarafani Mkaza uliofanyika Ijumaa hii ukiwakutanisha na wafanyakazi wa shirika la uchukuzi Atrabu. Aidha, katika mkutano huo wametangaza kuwa madereva watakaopandisha kiholela bei ya nauli katika siku hizi za kuhitimisha mwaka watatozwa faini ya 200,000 na gari kufungiwa kwa muda wa wiki mbili. Na vijana 160 wa tarafa Murui na Buganda mkoani Chibitoke wanasema kujiendeleza kupitia chama cha ushirika wa akiba na mkopo walichokianzisha. Walianzisha mtaji wa 1,000 kwa kila mtu, lakini sasa wanafikia kiwango cha kutoa ajira baada ya kufuga samaki, nyuki na wengine kuwa wafanyabiashara wadogo wadogo hadi kununua pikipiki huku wengine kununua chelahani. Wanaomba vijana wengine kujumuika waachane na tabia ya kuchukunja mikono. Mshauri mkuu wa gavana anapongeza vijana hao huku akiahidi kwamba kama kuna uwezo watawaunga mkono. Na baadhi ya wakulima wa zao la chai wakazi wa Tora tarafani Mugamba mkoani Bururi wanasema kuridhishwa na kwamba zao hilo linawasaidia kukidhi baadhi ya mahitaji yao. Hata hivyo, wanasema kuwa kilo moja inastahili kutoka kwa pesa 250 hadi angalau 350. Jake Bigirimana, kiongozi wa kiwanda cha kutengeneza chai Otebe, anaeleza kuwa kupandisha bei kunatokana na kiwango cha chai kilichouzwa. Na wagonjwa 9 waliokuwa wanazuiliwa katika hospitali maarufu Prince Jean Charles kwa kukosa alama ya huduma ya afya walizopewa wameruhusiwa kutoka kwa msaada wa benki ya maendeleo Bende. Benki hiyo inaomba mashirika mengine kulipia pesa za huduma hiyo za huduma hospitalini kwa watu wa kipato cha chini. Waliosaidiwa na benki hiyo wamekaribisha vema ukarimu huo. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio za Radio Isanganiro zilizopo jijini Bujumbura kupitia masafa FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Heka 400 zitapandikizwa miche ya miti kwenye vijiji Mkabara na Mto Kagera tarafani Gitela nyi mkoani Muyinga katika mradi Tuweho Neza. Zoezi la kupanda miti hiyo litazinduliwa Alhamisi kwenye vijiji Mulama na Gisenyi. Katibu tarafa Gitela nyi anaomba raia kutunza vema mifugo watakayopewa kama mshahara kwa mashirika yaliyoteuliwa kutekeleza shughuli hizo kukiwemo kulinda ardhi. Na tukiendelea na taarifa yetu ni kwamba nilivyokuwa nimekuambia ni tanzia kuwa Pierre Buyoya, rais wa zamani wa Burundi, amefariki usiku wa kuamkia leo akiwa safarini kuelekea nchini Ufaransa kwa ajili ya matibabu, kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari. Mwanasiasa huyo amefariki akiwa na umri wa miaka 71. Kifo chake kimetokea wiki tatu tu baada ya kujiuzulu katika wadhifa wa mjumbe wa shirika la Umoja wa Afrika nchini Mali na kanda ya Sahel. Alijivua uongozi huo kwa msingi kuwa anataka kuchukua muda unaotosha ili kujitetea baada ya mahakama nchini Burundi kumuhukumu kufungwa maisha jela akituhumiwa mauaji ya Rais Melchior Ndadaye. Wasifu wake tutaurejelea baadaye. Tanzia ni nyingine ni kwa familia ya waandishi wa habari ambapo mwandishi Gilbert Ndikumana wa radio na televisheni ya taifa ameaga dunia. Mwandishi huyo maarufu Gigi alikuwa anahudumu katika kitengo cha Kiingereza. Ameaga dunia akiwa nchini Kenya kwa ajili ya matibabu. Mungu alitoa, Mungu ametoa. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kinshasa. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na mlipuko wa pili wa ugonjwa hatari wa COVID-19, nchi hiyo inatarajia kuanza kutekeleza sheria ya kutotembea leo Ijumaa Disemba 18. Kwa mujibu wa shirika la Ufaransa RFI, sheria hiyo itaanza saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri. Kutembea wakati wa kipindi chote cha amri ya kutotoka nje itatokana na kibali maalum kutoka kwa mamlaka ya mkoa, isipokuwa kwa watu walio katika hali ya dharura ya kiafya. Uamuzi huu utaathiri wa Kongo wengi na wengine ambao wana wasiwasi kuhusu sheria hiyo. Hatua hii imekuja kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona katika nchi hiyo ambayo imeshuhudia visa vipya 345 likiwemo jiji la Kinshasa ambalo lilikuwa na visa 298 huku watu 6 wakipoteza maisha siku ya Jumanne kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Taarifa ya rais kuhusu masharti mapya imeeleza kuwa maambukizi yameongezeka kutokana na wageni wanaowasili nchini humo ambao wameambukizwa. Abuja. Vikosi vya usalama vimewaokoa karibu wanafunzi 350 wa kiume waliotekwa nyara na wanamgambo wa itikadi kali kaskazini mwa Nigeria na kupelekwa misituni. Gavana wa jimbo la Katsina Amin Bello Masari amesema jumla ya wanavulana 344 waliokuwa wanashikiliwa katika msitu wa Lugu katika jimbo la jirani la Zamfara wameachiliwa huru. Katika operesheni hiyo ya uokozi, vikosi vya usalama vilizingira eneo ambalo vijana hao walikuwa wanashikiliwa na vilikuwa vimepewa maagizo ya kutofyatua risasi hata moja. Kwa mujibu wa shirika la Ujerumani la habari DW, wavulana hao wamepelekwa katika jimbo la Katsina na kukabidhiwa familia zao baada ya kufanyiwa uchunguzi wa matibabu. Kundi la Boko Haram chini ya kiongozi wake Abubakar Shekau lilidai kuhusika na utekaji nyara huo wa Ijumaa wiki iliyopita katika shule moja ya sekondari ya serikali katika mji wa Kankara jimboni Katsina. Huu, mpenzi msikilizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Ino Sabibo ni maana aliyeniwezesha nitikike pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi Lomwade Nyoze na kuwageni kutakia kila la heri.